राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 पर अनुसार 26 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कृष्ण कैसे बढ़ता रहे, सर प्रभु में अनुराग कैसे बढ़ता रहे। बहुत ठीक है, आप पूछते हैं कि मन भगवान में अनुराग कैसे बढ़े। वो बढ़ता ही रहे, प्रतिक्षण वर्धमानम बताया है, प्रतिक्षण बढ़ता चाहिए। तो वो प्रेम है, प्रेम या यही लक्षण बताया है, कामना रहे तुम ऐसे बताया नारद जी महाराज ने, वो प्रतिक्षण वर्धमानम बताया है। तो प्रतिक्षण भगवान में प्रेम कैसे हो, अब ध्यान देकर सुने। देखो भाई, आप लोग क्षमा करेंगे, मेरे को जैसी बातें आती है वैसी सुनाता हूँ। मैं पूर्ण ऐसा बात भी मैं कहूँ ये बात ठीक है, मेरे कहने में ठीक नहीं मानता हूँ। जहाँ तक मैं बोलता हूँ, गीता जी है, रामायण है, भागवत है, शास्त्र है और संत महात्मा की बात है, उसके अनुसार ही बोलने की मैं चेष्टा करता हूँ। उसमें गलतियां हो जाए वो मेरी, और अच्छी बातें वो शास्त्रों की। तो अनुराग के विषय में मेरी जैसे सुनी है, समझी है और बात उसको ठीक मानता हूँ, ठोस मानता हूँ, ठोस पक्की, इसमें संदेह नहीं है। संसार से राग छूटे बिना भगवान में प्रेम नहीं होता। जब तक कनक कामनी मान आदर सत्कार आराम में मन अटकता है, तब तक बढ़ना तो दूर रहा, प्रेम पैदा भी नहीं होता। असली प्रेम क्या है वो वहां पहुंचता ही नहीं। जो जड़ में प्रेम करता है वो चेतन में कैसे करेगा। जो नाशवान के तभी आकर्षण है वो चिन्मय तत्व नित्य की तरफ कैसे आकर्षित होगा। तो अगर भगवान में प्रेम करना चाहते हैं, आप है मैं हूँ सब जितने, तो ये जड़ है, नाशवान उत्पत्ति और विनाशशील वस्तु है, इनसे राग आसक्ति कामना आशा तृष्णा वासना का त्याग करो। ये त्याग करने पर भगवान में स्वतः अनुराग होगा। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, भगवान में प्रेम करना नहीं पड़ता है, और किया जाता है वो प्रेम नहीं होता है, स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। मार्मिक बात ये है, हमारा जो पदार्थों की तरफ, कनक कामनी की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ, अपनी प्रशंसा की और आराम की तरफ जो वृत्ति जा रही है, गहरी बात सुनाओ, मार्मिक बात और ठोस बात और सच्ची बात और सिद्धांत की बात और संत महात्माओं की बात, ये वास्तव में आपका स्वभाव है। जो किसका स्वभाव है कि आपने शरीर की प्रधानता रखी है, अपने स्वयं की प्रधानता नहीं रखी है। आप सब जितने बैठे मैं और सभी, इनमें दोनों चीज है, शरीर जो स्थूल सूक्ष्म और कारण है, शरीर है, ये शरीर प्रकृति का है, संसार का है, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, तो ये तीनों शरीरों को लेकर जो संसार की तरफ आकर्षण है, इसमें आपके शरीर की प्रधानता है, और शरीर की प्रधानता लेकर परमात्मा प्रेम नहीं कर सकता। ये जड़ में स्थित होने से जड़त्व भी आकर्षण होता है। आप शरीर को अपना न मान करके अपने भगवान का अंश माने, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में नहीं हूँ, मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ। सीखने की बात नहीं है, सीख लो तो कुछ नहीं होगा। सीख कर कहने लग गए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, उससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं होगा, पाखंड और हो जाएगा नया। तो वास्तव में मैं ये नहीं हूँ, अनुभव हो जाए कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, फिर परमात्मा में प्रेम करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा, स्वाभाविक आकर्षण होता है। जैसे माँ है, उसकी तरफ बच्चे का स्वतः प्रेम होता है, आकर्षण होता है, प्रियता पैदा होती है स्वतः। कब के मेरी माँ है, मैं इनका बालक हूँ, मेरी माँ है। जब तक आपका शरीर है और शरीर का आराम अच्छा लगता है, शरीर का आदर अच्छा लगता है, नाम की प्रशंसा अच्छी लगती है, अपने नाम की वाह वाह अच्छी लगती है, तब तो भगवान प्रेम कैसे होगा। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो संसार के विषयों में मन जाता है और संग्रह में मन जाता है, आदर में मन जाता है, प्रशंसा में मन जाता है, शरीर के आराम में मन जाता है, तो भगवान तुम कैसे लगेगा, प्रेम कैसे होगा। प्रतिक्षण वर्धमान तो दूर हुआ, प्रेम उदय भी नहीं होगा। थोड़ी नकली बात हो जाए भले ही, मन असली प्रेम उदय नहीं होगा। प्रेम पैदा नहीं होता, प्रेम उदय होता है। उदय जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य पैदा नहीं होता है, उदय होता है। ऐसे प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम उदय होता है। वो प्रेम ही संसार में आकर्षण रूप से हुआ है। हमारे वो मान अच्छा लगा, हमारी बड़ाई अच्छी लगे, हमारे वो आराम अच्छा लगे, ये जो अच्छा लगता है ना, ये इस तरफ जो खिंचाव है, ये खिंचाव ही प्रेम है। पर शरीर को प्रधानता लेकर दे तो संसार में खिंचाव होगा, और शरीर को लेकर आप स्वयं विचार करोगे, स्वयं ख्याल करोगे, तो परमात्मा में आकर्षण स्वतः होगा। जैसे भोगों में और संग्रह में स्वतः रुचि होती है, इस तरह से स्वतः रुचि होगी, वो फिर प्रतिक्षण बढ़ेगी, प्रेम जागृत होगा। प्रेम सुप्त है अभी, अभी प्रेम की जगह आसक्ति आ गई, कामना आ गई, पदार्थों के तरफ आकर्षण हो गया है। ये आकर्षण जब तक नहीं मिटेगा, तब तक प्रेम उदय नहीं होगा। प्रेम में खास बाधक है, भगवान ने कहा भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तयाप हित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवद गीता अध्याय 2 41 से 44 तक का प्रकरण है। वहां कहा व्यवसायत्मक बुद्धि एका, निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है, परमात्मा की तरफ चलने वाली एक ही बुद्धि होती है, केवल परमात्मा प्राप्त करना है, दूसरे कुछ भी हो जाए न हो जाए इसमें मन नहीं जाता, व्यवसायत्मक बुद्धि। बहुशाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसायी है, परमात्मा में नहीं लगे है, उनकी बहुत शाखा वाली अनेक बुद्धियां होती है, और एक एक बुद्धि में अनेक एक शाखाएं होती है। जैसे बेटा चाहिए तो कैसा होगा, दवाई ले, मंत्र जप करो, इष्ट को मनाओ, किसी का आशीर्वाद लो, कई तरह हो गई। धन मिला तो कैसे करें, व्यापार से करें, ठगाई से करें, चोरी से करें, डकैती से करें, किसी अनुष्ठान से करें, कोई यज्ञ करें, क्या करें, एक एक कामना के लिए अनेक तरह के उपाय हैं। तो बहुशाखा निंदा अनंत बुद्धियां होती है, और उस बुद्धि में अनंत शाखाएं होती है, तो अनंत बुद्धि और अनंत शाखाएं होती है जब तक एक निश्चय नहीं होता है क्या परमात्मा की प्राप्ति ही हमें करना है, हमें इस शरीर से प्रभु प्राप्ति ही करना है, प्रेम प्राप्ति ही करना है। ऐसा जब तक व्यवसाय आत्मा बुद्धि न बने तब तक भगवान प्रेम नहीं होगा। और व्यवसाय युद्ध कब बनती है कि जब भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम 41 से 44 तक के प्रकरण का उपसंहार है 44वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, संग्रह सुख आराम मान बढ़ाई ये ऐश्वर्य क्या संग्रह और भोग क्या मान बढ़ाई आराम शब्द स्पर्श रूप सुगंध विषय इनमें शरीर आराम में जो मन का खिंचाव है ये जब तक खिंचाव रहेगा और ऐश्वर्य संग्रह में और ऊपर सजावट में मन रहेगा तो भोग और ऐश्वर्य आसक्ति वाले की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। व्यवसाय एक परमात्मा को भी प्राप्त करना है ये बुद्धि पैदा हो ही नहीं सकती। श्री भगवान के वचन है कृपा कर आप मेरी बात की तरफ ध्यान दे, बड़ी ठोस बड़ी सच्ची बड़ी सिद्धांत की बात है, भगवद गीता की बात है, मेरी नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं है, भगवान के वचन है। ये व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक और भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रचेत साम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाध हो न भी नहीं आते, समाध में वो बुद्धि नहीं पैदा होती। और जो व्यवसाय आत्मा बुद्धि हो जाए उसकी बड़ी भारी महिमा है गीता में। व्यवसाय आत्मा क्या एक निश्चय कि मैं भगवान की तरफ चलूंगा, अब मैं परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा निश्चय होने की बड़ी भारी महिमा। 9वें अध्याय में आया है अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी नहीं सुदुराचार, सुष्टु दुराचारी, दुराचार में कोई अंग उपांग भी बाकी नहीं रह जाए, सांगोपांग दुराचारी बनते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग से मेरा भजन करता है तो उसको साधु मान लो, साधु रेव समन्तव साधु ही मानना चाहिए उसको। किसको? जो दुराचारी दुराचारी है, बढ़िया से बढ़िया बदमाश है उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? कैसा मैं व्यवस्थित हो निश्चय उसने पक्का कर दिया, अब मेरा पक्का निश्चय है भगवान की तरफ चलूंगा तो उसको साधु मान लेना चाहिए। ये व्यवसाय बुद्धि की इतनी महिमा है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी सभा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् तथ प्रविचलन्ति पदं धीरा। भरती कह रहे हैं भर्तृहरि। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति निपुण सज्जन अच्छे आदमी संसार में प्रसिद्ध ऐसे पुरुष अगर निंदा करे तो बेशक करे, उसकी निंदा का भी असर हमारे पर नहीं पड़ता। यदि वा स्तुवन्तु भी सब के सब मेरी स्तुति करे तो उस स्तुति का भी असर नहीं पड़ा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। और लक्ष्मी समावेशतु विशतु समावेशतु मन में हमारे पास लक्ष्मी बहुत आ जाए और गच्छतु वा यथेष्टम यथेष्टम लक्ष्मी चली जाए तो लक्ष्मी के बहुत लाखों करोड़ रूपये आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और सब कंगाल हो जाए कुछ खाने पीने को भी न रहे तो असर नहीं पड़ता। अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा, और आज बीमार हो जाए आज मृत्यु हो जाए और अगर युगान्तर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जीते ही रहे सदा, इतना जीते का प्रलोभ और आज मरने का भय ये दोनों असर न करे तो व्यवसाय तो बुद्धि है, वो है व्यवसाय न बुद्धि। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदं धीरा। वे पंडित न्याय मार्ग है, जो सिद्ध मार्ग न्याय युक्त मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, उससे विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? उनकी व्यवसाय तो बुद्धि है। उसकी महिमा बताई कि अभी से सुदुराचार पापी से पापी, ध्यान देना अपिचे सुदूराचार्य ये करता है तो संस्कृत जानने वाले समझेंगे, मानो बजते माम अनन्य भाग, बजते क्रिया का करता है ये। ऐसे नहीं पहले दुराचारी पापी रहा, वो भी आ जाएगा, परंतु वर्तमान में भी ऐसा है अपिचे सुदूराचार्य, परंतु बजते माम अनन्य भाग न अन्यम भजते, मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम इनका भजन नहीं है, इनकी दासता गुलामी नहीं है। तो दुराचारी से दुराचारी है वो भक्त हो जाता है। साधु रे वैसे मंतव्य है, मंतव्य आज्ञा है, ये तब्य तब्य अनिर प्रति होता है, ये विधि में होता है, हुक्म में होता है। जैसे रहते कि ऐसा होगा ऐसा करना पड़ेगा तो वो हुक्म होता है। ऐसे है साधु रे वैसे मंतव्य, भगवान आज्ञा देते है कि दुराचारी को साधु मानना चाहिए, तो मानना पड़ेगा तुम्हें, वो हुक्म है भगवान का, ये मंतव्य का अर्थ है। जाकर किसी से क्यों है महाराज वो दुराचारी, आप कहते हो दुराचारी है और फिर साधु मानना चाहिए क्यों? सम्यक भविष्यतो हिसा या ही यथा, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि मैं भगवान का भजन ही करूंगा। तो व्यवसाय तो बुद्धि की इतनी महिमा है, एक ही निश्चय है। जो श्लोक में तीन बातें बताई नी, छह, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, आराम हो चाहे कष्ट हो, मृत्यु हो चाहे जीता रहे, चाहे धन आवे चाहे धन चला जावे, लोग भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई परवाह नहीं, मेरा एक निश्चय पक्का है, चाहे कुछ भी कहे कोई और कैसी परिस्थिति आवे, एक निश्चय है। इस निश्चय से वो साधु हो जाता है, मानना चाहिए साधु हो गया। महाराज हम मान लें वो साधु हो गया, कहते क्षिप्रम भोजे धर्मात्मा, ये निश्चय होने पर धर्मात्मा होने में देरी नहीं लगती, ये क्षिप्रम इसका नाम है, क्षिप्रम अरम द्रुतम ये शीघ्रम इसका नाम है, बहुत जल्दी धर्मात्मा, उसी व्यवसायत्मा बुद्धि हुई और धर्मात्मा हुआ। उसके आचरण कोई खराब हो भी जाए कभी तो पापी नहीं होगा वो, क्योंकि भी होगा तो किसी परिस्थिति में पड़ेगा, किसी आवेश में आकर किसी वेग में अगर हो गया है वो ठहरेगा नहीं उसका दुराचार। क्षिप्रम भोगी धर्मात्मा, और धर्मात्मा ही केवल उजा जो स्वर्ग आदि का भोगी, धर्मात्मा स्वर्ग आदि का भोगी होता है, धन आदि होता है नहीं। क्षिप्रम भोगी धर्मात्मा आज्ञा है, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वती शांति, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है, केवल धर्मात्मा ही नहीं। शाश्वत शांति निगच्छति, कौंतेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रदेशी कुंते नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। प्रतिजानी ज्ञान बोध धातु का प्रति उपसर्ग होने से प्रतिज्ञा होता है, अलग कर तो निश्चय पुरुष जानो ऐसी बात हो जाएगा, मैं प्रतिजाने ही का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। अर्जुन को कहते हैं तुम प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, कैसी उल्टी बात है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, बात ठीक है, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर दे। इसका तात्पर्य क्या है कि मेरा भक्त प्रतिज्ञा करे मैं प्रतिज्ञा करूं। भीष्म ने कहे तो हरि हाथन शस्त्र कहा हो तो लाजो गंगा जननी को शांतनु शूद्र कहा हूं, असली माँ बाबा के बेटा नहीं मैं, भगवान के शस्त्र ग्रहण न करा दू तो भगवान के शस्त्र न लूंगा। भगवान ने कह दिया कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, युद्ध बुद्ध के साथ रहूंगा। पर भीष्म जी ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करा दू तो दादू गंगा जननी को और शांतनु शूद्र असली माँ बाप का बेटा नहीं मैं, मैं करा दूंगा ग्रहण, तो मेरा शस्त्र ग्रहण करा दिया। तो भक्त की प्रतिज्ञा के सामने भगवान की प्रतिज्ञा भी झूठी हो जाए और तू प्रतिज्ञा कर दे तो मेरे भी वश नहीं चलेगा। इस वास्ते कौन थे प्रतिज्ञा नहीं, तू प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। एक केवल निश्चय आप भाई बहन बैठे कृपा करें, अभी निश्चय कर लेंगे मेरे को अब उम्र भर में, चाहे कल ही मर जाऊंगा, आज निश्चय कर लिया कि मैं भजन ही करूंगा, आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, भगवान के वचन है। केवल निश्चय कि अब मेरा भजन ही करना, अब मेरा संसारी भोग नहीं जाना है। ऐसे निश्चय होने पर कभी एक दो बार चार बार आपकी गड़बड़ी हो सकती है पर टिकेगी नहीं। पुराने वेग के कारण से कभी आपकी चूक हो सकती है परंतु वो चूक टिकेगी नहीं, और भगवान निभा कर दे सभी। केवल ये निश्चय कब मेरे को भजन ही करना है, चाहे दुनिया भला कहो चाहे बुरा कहो, आदर करो चाहे निरादर कर दो, आराम आवे चाहे दुख आवे, संकट आवे चाहे प्रशंसा आराम मिले, कोई अवस्था हो मेरा पक्का निश्चय है। ये निश्चय करते ही क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, रहते न प्रभु सुख चूक किए की, रहते न प्रभु सुख चूक किए की, चूक की भगवान को याद नहीं रहती। भगवान का कैमरा और तरह का है, सुख की हुई भगवान को याद नहीं रहती। अरे करत सुरत सौ बार एक ही हृदय की प्रतिज्ञा की बात सौ बार याद करते हैं भगवान, सौ बार। सौ बार क्यों करते हैं कि जिसको श्लोक याद न होता हो वो श्लोक याद करके 108 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। भगवान कहते भूल न जाऊं कहीं, इसने हृदय से मेरे को याद किया है तो भूल न जाओ। करत सुरत सौ बार एक है, सौ बार ये बात करते भगवान कहीं भूल नहीं जाऊं कभी। और रहते न प्रभु से चूक की, चूक तो याद ही रहती, चूक तो याद नहीं रहती। हृदय का भाव हो जाए पक्का व्यवसाय तो भगवान सौ बार याद करते है कि इसको भूल न जाऊं, भूल न जाऊं, भूल न जाऊं, भूल न जाऊं कहीं। कितना फर्क पड़ता है। तो केवल आप निश्चय करना है और निश्चय पक्के अटल रहे, अपनी दृष्टि से अटल रहे। पूर्व दुराचारों के वेग से कभी गलती हो भी जाए तो वो टिकेगी नहीं, ठहरेगी नहीं। आपका निश्चय पक्का कैसे ठहरेगी, कहाँ ठहरेगी, कैसे ठहरेगी? आपका निश्चय पक्का है, अब होगा नहीं, होगी तो ठहरेगी नहीं और मिटती आएगी, उसका कुछ असर नहीं होगा, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, वो पतन नहीं होगा। निश्चय आपका पक्का रहे कि मैं अब भगवान का भजन करूं, ऐसा निश्चय कर ले। आज ये दो बात होती है मन में, एक संसार की इच्छा होती है, एक भगवान की इच्छा होती है। ध्यान देकर सुने, मार्मिक बात है। जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मिशा छूटत कठिनाई। जितने आप हम बैठे हैं शरीरों में, एक है परमात्मा का अंश, एक है प्रकृति का अंश। शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण की प्रकृति का अंश है और आप साक्षात परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के अंश की प्रधानता होने से अपने कल्याण की मुक्ति की इच्छा होती है और शरीर की प्रधानता के लिए भोग और संग्रह की इच्छा होती है। भोग और संग्रह की इच्छा होती है तो आपने प्रकृति को प्रधानता दी है और आपने परमात्मा की प्राप्ति की ही इच्छा होती है तो आपने शरीर की प्रधानता दी है, अपने स्वरूप की प्रधानता दी है। ये पहचान है इसकी। दो तरह की इच्छा हरेक होती है। धन चाहता है तो सबसे बड़ा धनी बनू, भोग बड़ा से बड़ा भोग मेरे को मिले तो बड़े से बड़ा परमात्मा होता है, परंतु उस वृत्ति नहीं जाती, भोगी है क्या जाए उस वृत्ति। परंतु ये भीतर से क्या चाहता है, भीतर से स्वयं परमात्मा को चाहता है पर शरीर की प्रधानता लेकर भोगों को चाहता है, शरीर की प्रधानता लेकर संग्रह चाहता है, शरीर की प्रधानता लेकर महिमा चाहता है, शरीर की प्रधानता लेकर के आदर चाहता है, शरीर की प्रधानता लेकर आराम चाहता है। ये सब संसार की इच्छाएं शरीर की प्रधानता को लेकर होती है और अगर चेतन की प्रधानता हो जाए तो फिर परमात्मा को चाहेगा, संसार को नहीं चाहेगा। जैसे भोगी आसक्त पुरुष परमात्मा को नहीं चाहते, नहीं चाहने पर भी भीतर से भगवान की इच्छा जाती नहीं, क्योंकि आपका स्वरूप परमात्मा का अंश है और नित्य है और संसार की इच्छा है और शरीर अनित्य है, संसार की इच्छा भी अनित्य है, संसार भी अनित्य है। ये इच्छा टिकेगी नहीं, ये ठहरेगी नहीं और ये इच्छा होने पर परमात्मा की इच्छा मिटेगी नहीं, मिट ही नहीं सकती, वो दब जाएगी, पता नहीं लगेगा आपको, परंतु मिटेगी नहीं कभी, क्योंकि वो सच्ची है, कैसे मिटेगी, वो तो पूरी होकर के ही रहेगी, कभी हो जाए शायद। रामानंद आनंद सर शिविरिया सरसी काज, भावे शिविरों काज ही भावे शिविरों आज, चाहे कल भजन करो चाहे आज करो, ये तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, फिर देरी क्यों करो। संसार से काम चलेगा नहीं, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्मे तो मरो, मरण बाकी रहेगा, जन्मे तो मरण बाकी रहेगा, मर गए जन्म बाकी रहेगा, ये गोल चक्र बंद नहीं होगा कभी और जब चाहो तो भी बंद हो जाएगा। अभिचेत सुदुराचार, अभिचेत सुदुराचार, अगर दुराचारी से दुराचारी है तो भी वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, ग्रंथों में अधिकारी बताया, ऐसा अधिकारी हुआ वेदांत का अधिकारी, ऐसा शास्त्र का अधिकारी हुआ बालान सुखबोधाय क्रियते धर्म संग्रह, तो ऐसे अधिकारी बताया अलग अलग, और इसमें बताया अधिकारी सब है, दुराचारी से दुराचारी भक्ति का अधिकारी और दुराचारी से दुराचारी ज्ञान का अधिकारी। अपचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतव सर्व ज्ञान प्रवे नहीं प्रदेश संतरिशेष। अपचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य, जितने पाप है उन पापों में, तो पापेभ्य में भी सर्व शब्द पड़ा है बहुश बहुजनम। अपचेदी पापेभ्य फिर कहते सर्वेभ्य, कोई कब न समझ ले, अपचेदी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, पापकृत पापकृतर पापकृतम अधिशारी तम इष्ठ लो, तम और इष्ट प्रति अत्यंत अत्यंत होता है, अत्यंत अर्थ में अत्यंत पापी हो। सर्वेभ्य पापेभ्य और पापकृतम तम पर स्थान पड़ते से गाड़ी पड़ते नहीं है व्याकरण में, ऐसा पापी है तो भी उसको ज्ञान हो जाएगा। अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे ज्ञान लोग संपूर्ण पाप उतर जाएगा, तो पाप ऐसे को ज्ञान होगा तो उतर जाएगा, तो ऐसे को ज्ञान हो सकता है, ऐसे भक्ति हो सकती है। अपचेदुराचार्य भक्ति और ज्ञान आप पक्का विचार करो प्राप्ति हो जाएगी। कारण क्या है, आपके पाप दुराचार दुर्गुण जितने आगंतुक है और परमात्मा का स्वरूप आगंतुक नहीं है, वो सदा नित्य रहने वाला है। चाहे नरकों में जाओ तो परमात्मा अंग रहोगे आप साथ में, 84 लाख जुड़ी में जाओ 84 लाख भुगतते बीत जात दुख चार, चारों दुख बीत जाए और 84 लाख में नरकों में बसते रहो तो भी परमात्मा का अंश ही है, किंचित बार भी कम नहीं होगा। और संसार के पाप और संसार का संबंध टिक सकेगा नहीं, ये नाशवान है, सब नाशवान है, सब भंगुर है, इसमें टिकने की ताकत नहीं है और उसमें मिटने की ताकत नहीं है, वो मिट सकता नहीं, कोई मिटा नहीं। अब ऐसे ऐसे न कष्ट कर तुम्हारे जिसका नहीं विनाश कोई कर सकता नहीं, किसी सामर्थ्य ने विनाश कर दे, वो नित्य है, वो नित्य आपकी इच्छा हो जाएगी परमात्मा को प्राप्त करना है तो बरात देरी नहीं लगेगी और आप प्राप्त कर सकते हो, और संसार की इच्छा होगी तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा प्राप्ति होने पर संसार के भोग जिसकी आप गर्ज करते हो वे आपके पीछे दौड़ेगा, एकदम पक्की बात है। आप जब इच्छा छोड़ देते हो भोगों की और संग्रह की तो आपके पीछे भोग और संग्रह आपके पीछे दौड़ेंगे, आपके पास आने में लालायित हो जाएंगे और ये टिक नहीं सकते, ये जड़ कहते हो, जड़ चीज है, ये जड़ है नहीं, ये चेतन है, चेतन में स्वभाव स्वरूप है। अरे ममता करो आश्रित करो चाह ना करो तो ये भागती है गाड़ी, ये माया छाया है, छाया के पीछे आप दौड़ोगे कितने जोर से दौड़ो छाया गाड़ी दौड़ जाएगी, और छाया को पीछे देकर चलोगे छाया दौड़ती पीछे आवेगी, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना, अब शंका है नहीं हमारे, पक्की बात है एकदम। ये भोग और संग्रह लाखों करोड़ों रुपया आपके चरणों में आएगा, भोग जितने संसार के आपके पास में आएंगे सफल होने के लिए, सफल होने के लिए। आप कहीं जाते हो विदेश में और दूसरे ग्रामांतर में तो कहते हो पैसा मिल जाए तो आपकी यात्रा सफल हुई, और पैसे नहीं मिले तो आपकी यात्रा सफल नहीं है। वे ही पैसे और वे ही आप जब अच्छे काम में संतों के भगवान की प्राप्ति में भगवान के काम में लग जाता है तो कहते हो पैसे सफल हुए, पैसे पैसों से आप सफल होते थे, अब उस अच काम में लगने पैसे सफल होते हैं, तो पैसे सफल होने के लिए दौड़ेंगे आपके पास, आपके हृदय से ही छत मिट के आएगी तब लाखों करोड़ रूपये, एकदम सच्ची बात है, इसको कोई काट सकता नहीं। तो फिर पूछ लेना मेरे को बाहर, तो एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। क्यों, क्या भगवान की तरफ चले गए, अरे भगवान की तरफ चले तो लक्ष्मी माता कृपा करती है कि नहीं, अरे पतिव्रता है वो पति के अनन्य भक्त हो जाएगा, माँ कृपा नहीं करेगी, माँ तो खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, गदगद हो जाएगी और हृदय में लगाएगी बेटा आ जाए हृदय में, समझे, दूध पिलाएगी। तो सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, संसार के भोग और ऐश्वर्य कोई बाकी नहीं रहेगा। अरे आपकी इच्छा होगी नहीं, उनकी इच्छा होगी। संसार की इच्छा वाले को संसार नहीं मिलता है और भगवान की इच्छा वाले को संसार पीछे दौड़ता है, इतनी पक्की बात है। केवल आप परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय कर लें कि हमें यही करना, अब इस उम्र में आज से अगर हम संसार की इच्छा नहीं रखेंगे, हो जाए तो दूर करेंगे, नहीं दूर होगी तो भगवान को पुकारेंगे, परंतु इन इच्छाओं को दूर करके ही रहेंगे हम, ऐसा पक्का विचार करो और भगवान को पुकारो, बड़ी भारी मदद मिलेगी। आपका विचार होगा तो बहुत मदद मिलेगी। आपके आश्चर्य होगा कि ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा। जिन विषयों का चिंतन आप वर्षों तक मेहनत करने पर नहीं छोड़ सकते, और सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, विषयों का चिंतन छूट जाएगा, आश्चर्य आएगा आपको, ये कैसे छूट गया भाई, इतना बड़ा भाई विषय था कैसे छूट गया। ऐसी बात है, एकदम सच्ची। भगवान की तरफ लगते ही, एक निश्चय करते ही संसार सब बदल जाएगा, संसार की भावना बदल जाएगी, संसार की स्थिति बदल जाएगी, इसमें अगर आप स्थित हो जाए एकदम। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, डाबी डूबी नहीं दबाई ये कस्तूरी की बास, ये सुगंधी दबती नहीं, छिप करके आप करो तो पल पल होत आकाश। केवल निश्चय, केवल निश्चय पक्का, और उसमें दृढ़ सततंग कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। ये बता कि संसार की इच्छा नहीं करेंगे, जीने की भी इच्छा नहीं, प्राणों की भी इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो मरोगे नहीं, आपको बताऊं, आपकी कमी आएगी नहीं, जीने की भी कमी नहीं होगी, पदार्थों की कमी नहीं होगी, अभी हद से ज्यादा वृद्धि होगी, परंतु सच्चाई होनी चाहिए, परीक्षा के लिए नहीं। आप परीक्षा करो तो नहीं होगा, भीतर में बिल्कुल हो जाए एकदम सच्ची। इसमें मैं प्रमाण क्या दूं बताओ, सच्ची प्रमाण गीता जी का प्रमाण है, इससे भी बढ़कर प्रमाण है अपने अनुभव का है। आप अनुभव करके देखो, आप अनुभव करके देखो, संसार बदल जाता है, संसार बदल जाता है और तरह हो जाता है। पहले क्या संसार था, अब क्या संसार हो गया। सत्संग में सज्जनों ने मेरे को बातें सुनाई, गोरखपुर में काम करे, सत्संग हुआ, सत्संग के बाद वो भाई अयोध्या गया, अयोध्या नजीक की पड़ती है वहां से, कहते मैं कई बार अयोध्या गया पर इस समय जीती अयोध्या मेरे को लगी वैसी तरी नहीं थी। सत्संग करने पर बाद में अयोध्या गया तो जो अयोध्या दिखते वो पहले नहीं दिखे, कई बार गया अयोध्या, बदल जाती बुद्धि, बदल जाती विचार, बदल जाता है, विचित्रता दिखने लगती है, भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान की लीला की, भगवान के गुणों की विचित्रता, अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लगती है। अभी क्यों नहीं देखते कि माया का चश्मा चढ़ा हुआ है, भोगों की और संग्रह की इच्छा है, आराम की, मान बढ़ाई की इच्छा है, ये इच्छा रहते हुए वो समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, ऐसी बात है। और इच्छा सब छोड़ते, नहीं छूटे आप तो पक्का विचार के बाद हम तो भजन ही करेंगे, तो भगवान के अंदर साधु रे व सब मंतव्य, उसको साधु मान लो, मानना चाहिए तो भाई, और कृपम बंदर माता सशुद्ध शांति नहीं सती। तो केवल भगवान की तरफ चलो, फिर देखो प्रेम आता है, भगवान प्रेम बढ़ता है कि नहीं। संसार से विमुख हुए और प्रेम जागृत हुआ, प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम है। आप परमात्मा के अंश हो तो अंश ही में स्वतः होता है, जैसे दीपक करो तो ऊपर सूरज की तरफ जाता है, पत्थर फेंको तो नीचे की तरफ आता है, पृथ्वी का पृथ्वी खिंचाव होता है, अग्नि का खिंचाव भगवान की तरफ सूरज की तरफ होता है, ऐसे आपका खिंचाव स्वतः होगा, प्रतीक्षण वर्तमान हो जाएगा। करके देख लो, हाथ कंगन हो क्या आरसी कहावत है, हाथ कंगन आरसी देखनी पड़ती है, हाथ में ऐसी पक्की बात है, एकदम सच्ची है। थोड़ा सा भी भगवान की तरफ होता है तो उसमें विलक्षणता आ जाती है, पक्का विचार हो गया भाई तो कह रहा ही क्या है। लोगों में उसकी बात विचित्र हो जाती है, पापी से पापी दुराचारी बैठा है गंगा जी पर जप कर रहा है, तभी जप करता है जानते हैं, हम जानते हैं, इस चरित्र को समझते हैं, परंतु उसने पक्का विचार किया तो जगह तेरे को पता नहीं है, पहले वाली बात नहीं है, अब नहीं है, ऐसे लोग गवा दे देंगे और आपके मन में हो जाएगा अब नहीं करते भाई, अब नहीं, बहुत किया इधर पर अब नहीं, अब तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, अब तो हम संसार से मर गए, संसार हमारे साथ हमारे लिए मर गया, हम संसार के लिए मर गए, बस जहां आप मरे और वहीं अमर हुए सदा के लिए। करके देख लो, जिसको करना हो करके देख, अमर हो जाओगे तो भगवान की प्यारी बन जाओगे, सब में विकसित होगी, भगवान के प्यारा हो जाएगा, अत्यंत प्यारा है, ज्ञानोत्तर से मां हूं सच मम प्रिय ज्ञानी को मैं मेरे को वो प्यारा है, अत्यंत प्यारा, कैसी बात है, बढ़िया बात है। तो प्रेम होने के उदय के लिए ये जो स्थूल शरीर के संबंध से रखने वाले स्थूल पदार्थ इनकी आसक्ति छूट जाए और अपने आप की आपकी प्रधानता हो जाए, शरीर साथ में रहते हुए भी कोई इनको छोड़ने के लिए नहीं है, आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर ये शर्त है कि पहले अपने शरीर से अपना मुंह होए, ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर छोड़ो, कम से कम स्थूल से छूट जाए तो भी आप में फर्क पड़ जाएगा, कारण शरीर तक हम नहीं चाहते, मान बनाई मुक्ति तक नहीं चाहते, मुक्ति भी, मुक्ति चाहता है जिसके बंधन है, और भगवान के साथ संबंध है उसके बंधन है ही नहीं, मुक्ति क्या चाहे। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। एक भगवान ही प्यारे लगे तो बंधन क्या है, एक भगवान का दर्शन ये तो बंधन है, अरे मुक्ति तो चरणों में झरती है। जा ब्रज रज की परसते मुक्ति मिलत है चार, वा रज को वा ब्रज रज को गोपी का डारत डगर बुहार। यशोदा मैया वो रज को फूस करके बारे फेंकती है, जिस रजी में चारों मुक्तियां है, भगवान जहां खेलते हैं दौड़ते हैं, वो रजी यशोदा फूस तथा समझ बार फेंकती है, कितनी विलक्षण बात है। तो मुक्ति चरण में झरती है, चरण से मुक्ति निकलती है, मुक्ति उनके धूल में रहती है, और मुक्ति मुखराई कब, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल भोग की इच्छा करती है न मोक्ष की इच्छा रहती है, जहाँ भोग की इच्छा गई ये भोग में सब आ गए, जाचिदारी से सब ये इच्छा गई और भगवान प्रेम हो गया, भगवान प्रेम करना नहीं पड़ता, किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता है, नकली होता है, और होता है प्रेम वो असली होता है, वो नकली नहीं होता है, किया जाए वो प्रेम नकली है, प्रेम नहीं असली, प्रेम स्वयं उदय होता है, जागृत होता है, ये प्रेम नित्य चीज है, अनित्य नहीं है, पैदा होता है वैसे नहीं है, बोध है प्रेम है ये अनित्य नहीं है, ये पैदा नहीं होते है, शास्त्रों में पैदा की बात आती है, शास्त्र में प्रेम पैदा हो जाए, ज्ञानम ज्ञानम उत्पद्य थे पूर्ण साक्षात पापेश कर्मणा, ऐसे ज्ञान उत्पद्य थे आता है, उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता नष्ट हो जाएगा, आदि में शांत हो जाएगा, ये नित्य तत्व है, प्रेम नित्य तत्व है, आपको क्या बताऊं, देवी संपत्ति नित्य तत्व है, देव नाम परमात्मा का है, उस परमात्मा के साधन सब नित्य है, वो परमात्मा तरफ ले जाते हैं, देवी संपत्ति मोक्षा है, निबंधा है आसुरी, प्राणों प्रणसों लेकर के शरीर को लेकर वो आसुरी संपत्ति है, वो पतन में जाती है, इस वास्ते अगर आप प्रेम चाहते हैं, तो हम तो प्रेम चाहते हैं, भगवान का प्रेम हो जाए तो आप भोग की इच्छा को छोड़ दें, संग्रह की इच्छा को छोड़ दें, मान की इच्छा को छोड़ दें, प्रसन्नता की इच्छा को छोड़ दें, इच्छा को छोड़ने कहता हूँ, शरीर छोड़ देने कहता हूँ, पैसा किसी पास में शरीर फेंक दो ये नहीं कहता हूँ, पैसा किसी लाखों रूपये है तो आप फेंक दो ये नहीं कहता हूँ, धन पड़ा रहे, धन मिल जाए, सब सब सर्व था, लाखों करोड़ रहे चाहे कंगन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास चीज का कोई अभाव हो जाए ऐसी बात नहीं है, परंतु आपके चीज मन में महत्व उसका नष्ट हो जाए। आज क्या हो रहा है कि नाशवान चीजों को सत्ता दे रहे हो, सत्ता और सत्ता देकर के महत्ता और महत्ता देकर के संबंध जोड़ते हो, ये वास्तव में प्रेम में महान प्रतिबंधक है। नाश तो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव सिद्ध नहीं होता, क्षण भंगुर है, प्रति क्षण नष्ट होती है असत वस्तु। असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सदा क्यों तो देता है, असत टिकता नहीं। परंतु क्यों टिका, आपने असत को पकड़ा, असत को सत्ता दे दी। रुपया बड़ी भारी चीज है, मान बड़ी भारी चीज है, आराम बड़ी भारी चीज है, भोग बड़ी भारी चीज है, रुपया बड़ी भारी चीज है, आपने सत्ता दे, सत्ता देकर महत्ता दे दी, बहुत बड़ा ये महत्ता दे दी, और फिर अपना है मेरे को मिल गया ये समझ जोड़ दिया। सत्ता देना, महत्ता देना और अपना संबंध जोड़ना, ये अगर छोड़ दे, संपत्ति भी जाएगी नहीं, शरीर भी जाएगा नहीं, सुख भी जाएगा नहीं, संसार भी जाएगा नहीं, आप कल्याण हो जाओ, परमात्मा प्रेम तो प्रेम हो जाएगा। अरे सत्ता दे, महत्ता देखो, रहेगा नहीं, ये रहेगा ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं, आज दिन तक कोई रख नहीं सका, अगाड़ी भी कोई नहीं रख सकेगा, क्योंकि नाशवान है वो कैसे रहेगा। आप हो अविनाशी परमात्मा के अंश, सत्चेतन घन आनंद राशि, ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, उसका नाश होगा, उसका नाश होता नहीं, विश्व रहता नहीं। आप संबंध जोड़ के पीछे दौड़ते हैं, ये तो नाश की तरफ जाता निरंतर, एक क्षण भी अंतर नहीं पड़ता, निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। इसे सत्ता खुद में है ही नहीं, नाश तो विद्यते भाव, असत भाव सत्ता न विद्यते, सत्ता नहीं है, निरंतर जा रहा है, असत अभाव न विद्यते, आपको सत्ता का भाव नहीं। जिसको सत्ता देते हो और सत्ता देकर महत्ता देते हो, महत्ता देकर अपने साथ संबंध जोड़ लेते हो, फिर आपको ये पकड़ लेते, आपका दिए हुए इनमें सत्ता, आपकी दी हुई महत्ता, आपका दिया हुई संबंध है, इसका संबंध है नहीं, हुआ नहीं, कितना ही आप संबंध रखो आपके साथ रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, बंधन हो जाएगा, रहेगा कुछ नहीं, बंधन सिद्ध हो जाएगा। हम पढ़ते थे, एक पंडित थे महाराज, हरिप्रकाश जी महाराज थे, साधु थे, उर्दू के भी विद्वान थे, उनके भी संपादन करते थे, संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी के भी थे, तो बात बोले, बात याद आ गई, भाई हम वहां बैठे थे कि तो हम गाड़ी में चढ़े तो कभी एक कृपया आया बैठा, कृपया सूत्र है प्रकरण का, कृपया आया बैठा, तो कृप होता है क्या होता है, कृप का सब लोप हो जाता है, कर वर ईर पर सब लोप हो जाता है, सर्वपराय वीर पर सेवा का दास हो जाता है, परंतु जहां क्विप हो गया पीछे ना गुण होने देता है ना वृद्धि होने देता है, आप तो रहता तो ही और गुण हो नहीं सकता, वृद्धि हो नहीं सकता, व्याकरण पढ़ेंगे जानेंगे तो जा, क्या समझेंगे, मानो खुद तो रहता नहीं और गुण वृद्धि होने देता नहीं, किमती से कितने कितने मिलने से लिखने गुण वृद्धि नाचता, तो इस तरह जो संसार रहता नहीं और आपको मुक्त होने देगा नहीं, क्विप से है ये, आप तो टिकेगा नहीं, अरे आपको मुक्ति होने देगा नहीं, ना गुण होने देगा ना वृद्धि होने देगा, अरे आप टिकेगा नहीं, ये फायदा होगा। तो जो टिकेगा ही नहीं, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, ये सब छोड़ेंगे पर छोड़े से कल्याण नहीं होगा, आप छोड़ोगे तो कल्याण बाकी नहीं रहेगा, अरे छूट जाएगा उसे रोना होगा, आप चाहते रहोगे सब चाह जाएगा, सब जाएगा, कोई आपके साथ रह सकता नहीं, क्यों आप तो नित्य हो रही है, अनित्य कैसे रहेगा, आपके साथ है ही नहीं, तो जरूर छूटने वाले को आप छोड़ते क्यों नहीं बताओ, निहार हो जाओगे और नहीं छोड़ो तो फंस जाओगे। फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान सबका सब होगा, कोई नुकसान बाकी नहीं होगा। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, वो छूट जाए तो निहार हो जाओ। जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे हत्वा भी से मान लो का न हंति न निबद्ध थे, सब लोगों मारते न बनता होगा न बंधन होगा। आप कृपा करो, आप परमात्मा के अंश हो, आप में शक्ति है, आप में उस त्याग करने की शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, आप में बल है, आपको अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है। संसार को साथ रखने की स्वतंत्रता आप में किसी में नहीं है, ना मेरे में ना आप में, किसी में ही स्वतंत्रता। संसार को शरीर को साथ रख ले किसी में ताकत नहीं है, छोड़ने की ताकत पूरी है, पूरी स्वतंत्रता है, पूरे अधिकारी हो, आप अनधिकारी नहीं हो। नहीं छोड़ते हो तो रख सकते नहीं, तो पूरा गुण वृद्धि नहीं होगी, ये तो रहेगा नहीं, ये तो सब चला जाएगा। आपके फायदा नहीं, कुफायदा नुकसान आप कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते सच्चा प्रेम चाहते हो तो जो संसार की तरफ आकर्षण है, शरीर की तरफ, मन बुद्धि इंद्रियों की तरफ, मान आदर सत्कार की तरफ, आराम की तरफ, भोग की तरफ आकर्षण है, ये मिटे बिना महाराज असली प्रेम होगा नहीं। थोड़ी बहुत हो जाएगी, अच्छी बात है, कथा सुनने में रुचि हो गई, ये भी तो भगवान की कृपा है, तो ऐसे हो जाएगी, परंतु असली प्रेम जागृत नहीं होगा। वो प्रेम है आप सब में है, सब में है, वो प्रेम ही आसक्ति और कामना का रूप धारण करता है। इसका विषय जड़ होने से और विषय परमात्मा होने से चेतन हो जाएगा। अब इसमें शंका हो बताओ, जितनी शंका हो फरमाओ। ये समझने के बाद भी कुछ इतना अच्छी बात समझने के बाद भी धारा उलटती क्यों नहीं? समझा नहीं है, सीखा है। सीखने को समझना कहते हैं आजकल, सीख ली बातें वो समझे, समझे नहीं हो। सांप बड़ा अच्छा दिखता है, आकाश सूर्य के प्रकाश से चमकता है, दिखता है सुंदर, मन छूते हो गया। सीखी हुई बात याद नहीं रहती, अनुभव से जा नहीं सकती। सीख हुई बात है, सीखा हुआ है, समझ नहीं है। सांप को पकड़ लोगे? तीन गलत कर लिए है। ये सांप बड़ा है, वो तो एक बार मरेगा और ये अनंत बार मरेगा, जिसकी गिनती नहीं है, ऐसा है भयंकर सांप ये। लेकिन छूटता तो नहीं, छोड़ते तो नहीं, अब छूटा नहीं, छोड़ते नहीं। देखो काम उसी पर दोष देते, छूटा नहीं, मन उसका दोष है, हम तो बड़े दूध के धोए हैं अच्छे, ये छूटता नहीं, इसका दोष है, तब कभी छूटेगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ, तब आप ज्ञानी भी होगी, छोड़ दोगे। जब छूटता नहीं तो उसका दोष है, आप तो निर्दोष हो गए, या कभी छूटने का नहीं है, कभी नहीं छूटेगा, या छोड़ोगे तो टिकेगा नहीं। आपने पहले जो आश्रम था उसको छोड़ जिस आश्रम को लिया, मैंने देखा हुआ है, मैं तो जानता हूँ ना। तो पहले वो हो गया, अब ले लिया वो पहले वाला, अब और ही हो गए ना, छूट गया नहीं, छूट गया नहीं, छोड़ा है ना आपने, मैं जानता हूँ। छूट गया तो ये भी छूट जाएगा, बस छोड़ा नहीं, छूट गया कैसे? अच्छा छूट गया तो ये भी छूट जाएगा, छूटेगा नहीं, आपके छोड़ने की समय नहीं छूटेगा। पहले की इच्छा आपने छोड़ा है, मैं जानता हूँ इस बात को, तो मेरे सामने बीती हुई बात है, पहले वाला वेश भी याद है मेरे को, ये भी याद है, तो छोड़ा है, आपने छूटा नहीं, छोड़ा है। आप छोड़ दो तो मैं नहीं रहेगा, आप नहीं छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा। बिल्कुल इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें सबल हो, इसमें अधिकारी हो, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र हो। अरे नहीं हो तो भगवान को पुकारो, अपने से नहीं हो तो भगवान को पुकारो, सब काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। शांति में निश्चय करने में हाँ। बुद्धि साथ रहती है बिल्कुल, तो बुद्धि में जो है कभी सारा विकल्प कर बैठता है। बुद्धि साथ रहती है कि बुद्धि में ही होता है केवल? बुद्धि साथ रहती है कि बुद्धि में ही होता है केवल? तो बुद्धि द्वारा ही करते हैं ना, बुद्धि द्वारा कर तो नहीं रहेगा, साधन कोई हर नहीं है, मुख्यता आपकी चाहिए, बुद्धि की मुख्यता नहीं, बुद्धि खुद को आप होनी चाहिए। स्वीकृति आप करते हो, आप स्वीकृति करते हो को भी मिटती नहीं, बुद्धि की बात टिकती नहीं। ब्याह होता है तब स्वयं स्वीकृत करता है मेरी स्त्री, फिर याद नहीं रखना पड़ता मेरी स्त्री, मेरी एक माला ही नहीं जपता, मन अटल रहता है। कोई कुछ ब्याह हो गया, कहाँ हो गया अचानक ही, कब हो गया तो सोचना पड़ेगा, वो हो गया में संदेह नहीं होगा। आपने स्वयं स्वीकृति करी है, ये बुद्धि में स्वीकृति करते हो, ये नहीं होती। आप स्वयं स्वीकृति भूलती नहीं, कैसे भूलेगी? बड़ा भारी शायद है, डरे को पाप है, पाप वो पाप कांपता है, मेरा नाश हो जाएगा, हाय हाय नाश हो जाएगा, वो पाप कांपता है। मान लिया कि मैं तो भाई हिम्मत नहीं होती, आपकी तो हिम्मत है, पाप कांपता है, जने उदाहरण में डरता है और मंडन ग्रह में डरता है। केश जीती भी इज्जत नहीं है गायत्री की और जनेऊ की, केश दीदी आज नहीं, केश नहीं छोड़ते उसे, केश दीदी उनकी है। माता तो सदा शुद्ध हो जाने के द्विजन्मा हो जाए महाराज, ये जन्म आपका एक हुआ माता पिता से, अब गुरु गायत्री से जन्म होगा तब आप द्विज कहलाते हो, द्विजात्म द्विजन्म है द्विजन्मा, अब जन्म होता है दूसरा, इतनी पवित्रता हो जाती है आपकी। तो पाप है भीतर में वो बैठे हुए, माइट कह दो महाराज जी, माता माता यहाँ और कह दो सच को नहीं, पाप लागी थाने पाप पूर्ण ज्ञान है पूरा। माताओं को पूछा जाए आपको पाप पूर्ण का पूरा ज्ञान है, बिल्कुल झूठी बात है, पाप क्या होता है पूर्ण क्या होता है जानते ही नहीं, बिल्कुल अपढ़। अब वैद्य बन जाते हैं, तेरे दे ये दवाई ले ले, तू ये दवाई ले ले, आप वैद्य हो, वैद्य तो मैं नहीं हूँ, तो क्यों देते हो? बिना वैद्य के दवाई देता है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जानता तो है नहीं, समझ दे दी पाप उन क्या होता है, जिन्हें वो ले लेगी कभी छूट जाए तो पाप लग जाएगा। अरे जनेऊ का शरीर तो छूट जाएगी क्यों, अन्न छूट जाएगा तो, पानी छूट जाएगा तो, श्वास लेना छूट जाएगा तो पाप लग जाएगा, मर जाओगे तो पाप लग जाएगा, श्वास छूट जाएगा तो पाप है आपके, पाप ही ये करते हैं, पाप दादा देते हैं पाप, विश्वास से कृपा करो कृपानाथ, पाप को आदर मत दो, वास्तव में ये शरीर संस्कार है इसको आदर दो, इससे आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, वेद के अधिकारी हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण।